سورة اليونس درس نمبر لمبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. د سورۃ الیونس نامخ کې د سورۃ التوبه امتیازات موږ نو ذکر کړی، نو هغه امتیازات ذکر کوو بیا سورۃ الیونس ترازو. امتیازات د سورۃ التوبه، سورۃ ممتاز او سورۃ التوبه ممتاز او په ذکر د براءت مشرکانو سره چې کم بایکاټ په سورۃ التوبه کې شویو، نو سورۃ ممتازو په براءت د مشرکانو. دویم، صورت ممتازو په ذکر د کثرت د دلایلو د جهاد. دریم، صورت ممتازو په ذکر د کثرت د کبایحو د منافقینو، چې د منافقینو دریش پیته کباحتونه په کې ذکر شو. او صورت ممتازو په ذکر د مدح د صحابو، چې د صحابه رضوان الله اجمعین هغه درجه او د هغې متحه سورۃ التوبه کې په کومه طریقه بیان شوې ده، نو دا امتیازات د دې سورتو. سورۃ الیونس په ترتیب کې لسم سورت ته پس د سورۃ التوبه نه لیکل شوې ده، او په نزول د اسمان کې یو پنځوستم دی چې د اسمان نه نازلېده، د دې نه مخکې پنځوس سورتونه نازل شوي، دا یو پنځوستم دی. او پس د سورۃ بنی اسرائیل نه نازل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکې سورتونو سره، اوله وجه د ربط مخکې بیان د هغه پرکو وشو چې هغه مخالف وو د کتاب الله نه، د الله د کتاب نه. نو دلته ترغیبات ورکی کتاب الله تا، نو دی وجه نه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه، سورۃ التوبه اخر کې دعوت توحید ذکر وا چې لا اله الا هو. نو سورۃ الیونس کې په دې مسله باندې دلایل عقلیه ذکر کیږي، نو دی وجه نه متصل راړو یو ځای راړو. دریمه وجه، په مخکې صورت کې حکم د کتالو پی سبیل الله، چې د الله په لاره کې جهاد وکړي، نو دلته یونس کې رد شرک کوي، چې رد شرک کوي چې شرک باقی پاتې نشي چرته، او شرک خپلې جړې خورې نه کی. څلورمه وجه، سورۃ التوبه کې ترغیب و تابعداري د پیغمبر ته، نو په سورۃ الیونس کې جواب د هغې شبهاتو ذکر کوي چې هغه شبهات او اعتراضونه په پیغمبر باندې خلکو کول، نو د هغې جوابونه کوي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دعوت صورت اثبات ته مقاصد و اربعو، چې توحید دی، رسالت دی، صداقت د کتاب دی یعنی رښتینوالی د کتاب، او څلورم ایمان بالآخره، د آخرت باندې ایمان راوړل دي، او نفی د شفاعت قهری کوي، او انجام د هغه چا چې انکار کوي د دینه د هغه خلکو انجام ذکر کوي. تقسیم د صورت، صورت دوه حصو ته تقسیم دی. اوله حصہ تر د اویایم نمبر آیات پورې ده، او په دې کې اثبات ته مقاصد و اربعو کوي، چا توحید، رسالت، صداقت الکتاب او ایمان بالآخره دي. نو دا لومبۍ حصہ کې دا سلور مسلې بیانوي، او په دې باندې دلایل عقلیه د اثبات د مسلې د پاره ذکر کیږي. دویمه حصہ د یو او یایم نمبر آیات نه واخلي تر آخر د صورت پورې، او په دې کې بیان د امم سابقه او یعنی د پخوانو امتونو د څه د پاره کوي، د پاره د تخویف، د یری د پاره او بطور تمثیل ذکر کوي چې امم سابقه او کله د انبیاء علیه صلوات و سلام نه خلاف وګو نو انجام وګوري چې هغه قوم د نوح علیه السلام دی دغه انجام وګوري چې د پیغمبرانو نه خلاف کو او دارنګ قوم د فرعون ذکر کوي چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ورته راغلی او غي خلاف کړو دغه انجام وګوري او درې مواقع د قوم د یونس علیه السلام ذکر کی د پاره د دې چې ځان کې انابت پیدا کوي الله تعالی وګرځي چې د عذاب نه بچ شي لکه څنګه چې قوم د یونس علیه السلام د عذاب نه بچ شو انابت یې وکړو. الف لام را دې ته زوات الرا سورتونه ویلی شي او دا حروف مقطعات دي او دا سو سورتونه دي چې دې ته زوات الرا ویلی شي. دا را د دې په شروع کې ذکر شوی دا او لیکل شوی دا نو دې ته زوات الرا سورتونه ویلی شي او دا سورۃ الیونس، سورۃ الهود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد او ابراهیم او سورۃ حجر دا شپږ سورتونه دي چې دې ته زوات الرا سورتونه ویلی شي. او په اول کې د دې سورتونو کې ترغیب ورکوي د پاره د قران تلک آیات الکتاب الحکیم دا د آیاتونه د کتاب چې ډک ته حکمت نه دی حکیم سره اشاره چې دې سورت کې دلایل عقلی او کثرت سره بیانیږي. او دلته په شروع د سورت کې ترغیب ورکو او صداقت ترغیب ورکو ستا ترغیب د پاره د قران او صداقت د قران ذکر کوي. مونږ ویلیو چې سلور مسلې په دې څه کې بیانېږي نو دا غ سلور مسلونه یو مسله راواغستا چې صداقت الكتاب دی چې رښتونوالي د کتاب هغه په دې آیات کې ذکر کړه تلک آیات الكتاب الحکیم دا دې آیاتونه د کتاب چې ډک ته حکمت نه دی کده حکمت خبرې غواړي د الله کتاب راواخله دا ټول د حکمت خبرو نه ډک دی او په دې کې د حکمت بیان دی او چا چې د حکمت دا بیان زده کو او په عمل کې راوستی دو الله تبارک و تعالی به ورته دنیا او د آخرت هغه خوشحالۍ نصیب کی. دلته په شروع د صورت کې دا ترغیب ورکو د فاره د قرآن او صداقت د قرآن او بیا ورپسې په دې دویم آیات کې اثبات رسالت ذکر کیږي. اکان للناس آیا د پاره د خلکو عجبا ناشنا خبره ان اوحینا دا چې وحی وکړه مونږه الی رجل منهم یو سړی ته د دې د جنسنا ان انذر الناس چې ویرو خلکو لرا وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی چې دا مسله ومنله ان لهم قدم صدق په دې خبره باندې چې د پاره د دې درجه درختیا او عند ربهم په نیز د رب د دې باندې. وقال الكافرون نوای کافران ان هذا یقینا دا قران چې دی دا پیغمبر چې دی ان هذا یقینا دا پیغمبر چې دی لساحر مبین خامخا جادوگر دی ښکارا. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې هغه الله تبارک وتعالى چې د حکمت نه ډک دا کتاب او د حکمت خبرو نه پوره کتاب تاسو ته راولېږه نو اوس د دې کتاب وحی الله خپل پیغمبر ته وکړه نو آیا دا پیغمبر چې د دې د جنس نه الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی نو دا خبره دې ناشنا ګڼي چې ما یو سړی ته وحی وکړه د دې د جنس نه. نو په دې کې صداقت د پیغمبر د اصلورو خبرو نه دویمه خبره ذکر کیږي صداقت د پیغمبر او د پیغمبر راتلو او د پیغمبر لا پیغمبري ورکول د څه د پاره هغه د دې د پاره چې کله مې وحی د ته وکړه نو ورته مې د دې خبرې حکم وکړو چې انذر الناس او یرو خلق یرول د څه شي نه یعنی مطلب دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم دین راوړی دی او پیغمبر له الله تبارک وتعالی کم شریعت ورکړی دی او الله تعالی په پیغمبر باندې قرآن کریم نازل کړی دی نو اوس کچره د دې پیغمبر د دې لارې تابعداري سو نه کوي نو هغه خلک تی ویریږي د عذاب نه او د دې هم متعلق الله تبارک وتعالی په قران کې ها دو پدې کې هم ذکر د دوه قومونو کوي او د یو هغه قوم چېږي کې ان انابت پیدا شو د الله تبارک وتعالی طرف تر وګرځیدل او ویریدل نو د الله د عذاب نه بچ شو. نو مطلب دا چې نه منونکي او د الله تبارک وتعالی د پیغام نه انکار کوونکي د الله د پیغمبر نه انکار کوونکي ویروته ان انذر الناس ویرو خلق د خلاف نه او دارنګي د الله تبارک وتعالی د دین نه چې په خلاف باندې د پیغمبر نه خلاف خبره نه مني نو ویرو د عذاب نه چې په عذاب په لپیټ کې براشي. او بشر الذين زیر ورکا کسانو ته امنو چې ایمان راوړې دي ان لهم چې په دې خبره باندې چې د دې دپاره قدم صدق هغه درجه د رښتیا او عند ربهم په نیز رب د دې باندې دلته قدم صدق متعلق بعضی مفسرینو لیکلی دي په معنا کې قدم صدق درجه د رښتیا او بعضی مفسرینو معنا کړې ده لهم اجرا حسنا د دې دپاره اجر خیستان او دارنګي قدم صدق قدم درختیاو لکه څنګه چې د عربو خلق وی لفلان عندي قدم صدق وقدم سوء د پلان کی زمنګ سره همیشه د پاره چې قدم اوچت کړي دي نو درختیاو قدم اوچت کړي دي او پلان کې سړی چې دی هغه همیشه د پاره د بدو قدم او دارنګي د ناکار قدم د اوچتولو نه بل کاری نشته. او مونږ هم په پښتو کې وایو یاره پلان کې چې قدم اوچتئ نو هر قدم یې د خیر دی او پلان کې چې قدم اوچتئ هر قدم یې د شر دی مړه د سره خوړو تلل نه په کار. نو ان لهم قدم صدق یقینا د دې دپاره درجه د رښتیا او یقینا د دې دپاره اجر خیسته. دارنګي قدم صدق د دې متعلق اغا حسان بن ثابت امداغ پاشعارو کی راغلی دی لنا قدم العليا اليك وخلفنا لاولنا في طاعه الله التابع. نو مطلب دا چې قدم صدق ها یا خو معنا درجه درختیاو او دارنګ معنا اغا اجر خيستا ورته وروا چې کوم خلکو ایمان راوړ دی الله بولا غټه مرتبه او غټه درجه ورکی عند ربهم په نس درب دی باندې. قال الكافرون نوای کافران ان هذا لساحر مبين یقینا دا پیغمبر چې دی خامخا جادو دی ښکارا. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين ماضی استمراری ذکر کړی دا چې همیشه د کافرانو دا کار دی چې پیغمبره تا ته د جادوګر نسبت کوي. نو څنګه چې پیغمبر تا ته د جادوګر نسبت کوي نو دغه رنګې د الله کتاب ته اومه ها لکه مونږ چې څنګه سورۃ الانعام کې ویلي اوم نمبر آیات کې ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ولو نزلنا عليك كتابا كچري نازل کړي ومنګ تا ته دا کتاب فی کرتاسن پاغه کاغذونو کې فلمسوه چې پخپل دی ول لاس ورللې فلمسوه چې مسکړي وی دی لرا بی ایدی هم پلاسونو خپلو باندې لقال الذين كفروا ویلی بو کسانو چې کوپرې کړي دی ان هاذا الا سحر مبین نه دی دا مگر جادو ښکاران. بیا قران ته جادو ویل دی او دارنګي پیغمبر ته تم نسبت جادو کوي نو دا د دې خلکو د کافرانو مازی استمراری د دې لپاره ذکر کړه چې همیشه د دې کار داده چې دی همیشه د لپاره پیغمبر ته د جادوګر نسبت کوي. ان ربکم الله الذي یقینا رب استاسو الله اغزاد ته ان ربکم الله الذي یقینا رب استاسو الله تعالی اغزاد ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه فی سته ایام پشپګورو زکی یا پشپګلم هو کی ثم استوى على العرش بیا برابر شه په عرش باندې یدبر الامر تدبیر کوي د کارونو ما من شفیع نشته د څوک شپارسي الا من بعد اذنی مگر پستو اذن د الله تعالی نه پستو اجازت د الله تعالی نه ذلکم الله دا ستاسو الله چې دی یعنی د دې صفتونو والا ستاسو الله ربکم رب ستاسو دی فاعبدون د دې الله تعالی عبادت کوي د دې الله بندگی کوي د الله تعجزی کوي افلا تذکرونه ولی تاسو نصیحت نه قبلوي په دې آیات کریمه کې دا غسلور خبرونه چې منګ ویل چې توحید دی او رسالت دی صداقت الكتاب او ایمان بالآخره نو دوه خبرې ذکر شوې د دې سلورونه چې صداقت کتاب دی تلک آیات الكتاب الحکیم دویمه خبره ذکر شوه صداقت پیغمبر أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا يعني منغا پیغمبر د دې جنس نه راولېګو چې خلق ويري ا د سنې ويري چې د الله د توحید د مسلې نه خلاف نه کوي د الله د شریعت نه خلاف نه کوي د الله د کتاب نه خلاف نه کوي نو دا دوه خبرې مخکې ذکر شوې اوس په دې کې درې ما خبره هغه مسله د توحید نو مسله د توحید ذکر کوي او پاغه ما د دلایل عقلیه ذکر کوي ان ربکم الله الذی یقینا رب تاسو الله غزاته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او سمکا فی ستت ایام پشپګلم هو کی هغه رب پیجنا چا وحده لا شریک ته او تو ګور نه هغه څنګه اسمانونه او سمکه ها په خپل حکم سره جوړ کړی دي نو آیا د دینه پکار دی چې ته عبرت واخلی سبق واخلی چې د دې صفاتونو والا الله چې دا دومره غټ عبادای او دا دومره غټ زمکا او دا دومره غټ غټ اوب د اسمان او د زمکه ترمنځ چې ان شاء الله راتلونکي آیاتونو کې واغه ذکر کیږي نو دې ته لک سوچ او فکر پکار دی چې اغه الله تبارک وتعالى ستاسو دی اغه رب ستاسو دی چې دا سيزونه پیدا کړی دي ثم استوى على العرش بیا برابر شپ عرش باندې يدبر الامر تدبیر کوي د کارونو څنګه برابر ایدل چې د الله تبارک وتعالى سره خای په هغه شان باندې الله تبارک وتعالى د ذات په لحاظ سره د ارچانه اوچته د علم په لحاظ سره اداغه علم په ارزي کې موجود دی د ارسنه خبردار دی يدبر الامر تدبیر کوي د کارونو تدبیر دوه قسمه یو منګم تدبیر کو یو د الله تدبیر دی زمنګ تدبیر چې کم نه هغه منګه د اسباب د لاندې کو او دارنګ د نتیجې نه خبر نیو او دارنګ چې کم تدبیر کو کې دی شی هغه تدبیر کې منګه کامیاب شو ناکام شو خو الله تبارک وتعالی دا سیدات ذات ته چې هغه تدبیر کوي د کارونو اول خدا چې هغه بغیر د اسباب نه قادر دی پدې معنی چې اوسیس چې کم دی نو هغه وجود تراولی او اسبابو ته محتاج نه دی ځکه چې هغه کان الله ولم یکن شیئا الله موجود او شینو نو یو خو دا چې الله تبارک وتعالی زمونږ اسبابو ته محتاج نه دی بل دا چې تدبیر کوي د کارونو مونږ هم تدبیر کو خو مونږ د هغې د نتیجې نه او د انجام نه خبر نه یو او الله تبارک وتعالی چې کم تدبیر کوي دا غی د انجام او د نتیجې نه هم خبر دی دا سي الله تبارک وتعالى چې تدبیر کوي د کارونو ما من شفیع نشته دی څوک شپارسي الا من بعد اذنه مگر پسته اجازت الله تعالی نه دی کې نفی د شفاعت قهریه وشوا چې کله د درې مسلې ذکر کړي چې رښتینوالي د کتاب ذکر کو او صداقت پیغمبر رشتنوالی د پیغمبر ذکر کړو او مسله د توحید ذکر کړو او پاغي دلایل عقلیه ذکر کول او رستم په دلایل عقلیه ان شاء الله را روان دي ذکر کیږي نو نپی د شفاعت قهری وکړه چې سبا د الله تبارک وتعالى په عدالت کې پیش کیږي نو د الله تبارک وتعالى په عدالت کې کته وای چې زما به څوک شفاعت وکي او الله ورته اجازت نه کړی نو ستا څوک شفاعت نشي کولای نو ځکه یو پرمایل ما من شفیع نشته دې څوک شپارسي الا من بعد اذنی مگر فست اجازت الله تعالی نه الله تبارک وتعالى چې کله اجازت ورکی او الله تبارک وتعالى د اجازت نفس د چا د پاره چې د الله رضای او دارنګ د چا د پاره چې اجازه شوی نو دا غي متعلق دا خود الله د حکم نه پسته نو بیا د الله د حکم نه پس ها شفاعت بکیږي خود الله د حکم نه بغیر چې څنګه دنیا کې خلق اولیاء کرام ولا او دارنګ بزرگان ولا نیکان ولا ها د شفاعت اختیارات ورکړي دي یا ورکي نو دا د شرک اغا وسیلی او لاری لټول دي زکات چې د الله تبارک وتعالى په حضور کې خلاصې دل چې کم دی هغه به په عقیده د توحید باندې او د هغې نفس کې انسان څه ګناهونه کړي نو د الله تبارک وتعالى په خپل رحمت سره ورته معاف کړي او کنی نو د هغې دپاره چې د الله په نیز باندې څوک د شفارس دپاره د شفاعت دپاره الله تبارک وتعالى اجازت ورکړي د هغې دپاره به شفاعت اذنی کیږي او دا شته ځکه چې د ټولو نه غټ شفاعت د قیامت پر ورځ باندې نبی علیہ السلام چې هغه د حساب کتاب د شروع کېدو دپاره کم شفاعت دی هغه به د نبی علیہ السلام له الله تبارک وتعالى حکم وکړي او نبی علیہ السلام به د الله په حضور کې په سجده باندې پریوتی او تر هغې پورې به د الله حمدونه او صفتونه بیانوي چې الله پاک ورته نه ویلي چې سر اوچت کا پیغمبره ته څه غواړې ستا شفاعت به قبلیږي او ستا سوال به منلی شي نو دغه چې نبی علیہ السلام ته به هم الله پاک اجازت وکړي چې ته سر اوچت کا نو نبی علیہ السلام به الله سر راوچت کی او بیا به نبی علیہ السلام په شفاعت کې د ټول نړومبی شفاعت چې د حساب کتاب شروع کړي دلی نو دا زمونږ ایمان دی خو چې کومو خلکو شفاعت د دې دپاره چې الله ته وسیله ګرځولي د الله بزرگان د الله اولیاء کرام او دا رنگ نیکان خلق نو په دې طریقه باندې شفاعت په زور باندې د الله تبارک وتعالى په حضور کې نه چلیږي بعضې خلک وایي پلان کې زمونږ شفاعت وکړي او په زوات فاضله باندې دلیل نیوي نو دا نمونه شفاعت د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې کوم خلق په دنیا کې د شفاعت لپاره کمی طریقې لټی دغه طریقې د شرک طریقې دي او دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دې اجازت نه په دنیا کې شته او نه په آخرت کې د مشرک لپاره اجازت ته شفاعت شته د هغه انسان لپاره به شفاعت یي چې عقیده د توحید وه او پس د هغې نه الله تبارک وتعالى د ده په حق کې شفاعت به قبلی د ګناهګار امت په باره کې نو هغه اجازه هغه شفاعت د قیامت پر ورځ به یي من بعد اذنه پس ته اجازت ته الله تعالی نه ذلکم الله دا ستاسو الله چې دی یعنی دې صفتونو والا ستاسو الله چې دی ربکم رب ستاسو دی فعبدوه نو د دې الله بندګي وکي د دې الله عبادت وکي یعنی دې صفتونو والا چې کوم دی وګوره اسمانونه پیدا کړي دي ځمکه پیدا کړې ده تدبیر کوي د کارونو وګوره کتاب یې راولېږو پیغمبر یې راولېږو او دارنګې الله به عذاب چې څوک نه مني هغې ویروه چې څوک مني هغې له زیرې ورکه دې صفتونو واله خپل رب وپېژنه نو چې کله دا صفتونه ستا د رب دي نو بیا ته ولې بل چا ته رامدد شوی ولې بل چا ته عجزي کوې بلکې د خدای توب صفتونه صرف الله تعالی له روایه او د دې الله ته ځان عجزه کا او د دې الله بندګي وکا ذلکم الله ربکم دې صفتونو والا ستاسو الله چې دی ربکم رب ستاسو دی فعبدون د دې الله عبادت کوي بندګي وکي افلا تذکرون ولې تاسو نسیت نه قبلوي په کارو چې تا د سوچ او د فکر نه کار اغستې وي وګوره الله تبارک وتعالی رښتونی کتاب را لېږلې دی وګوره الله رښتونی پیغمبر را لېږلې دی وګوره پیغمبر د هغې خبرو نه ویرولې چې په کومو خبرو باندې به گرفت راځي او پیغمبر زیر ورکو د هغې خبرو چې په هغې باندې د هغې باندې د ایمان را وړلو د وجې نه به تاله الله تبارک وتعالى اوچتې درجې درکړي نو کافرانو د سوچ په ځای باندې نسبت یې ورته د سحر شورو کو په کارو چې سوچ یې کړی وي نو کافرانو زر چې کم دی دا خبره وکړه چې دا جادو دی او دارنګې الله تبارک وتعالى وفرمایل چې دې صفتونو والا ستاسو الله چې دی چې دا کارونه کوي او ځمکه او اسمانونه یې پیدا کړي دي او بیا په عرش باندې برابر دی په سلطنت او دارنګې حاکمیت یو الله تبارک وتعالى چلیږي. ا حاکم اعلی د ټولو نه اوچت حاکم چې کوم دی یو الله تبارک وتعالى دی. هغه د تدبیر کوي د کارونو دا غسکه سبا هغه په عدالت کې د څوک په زور باندې بغیر داغه د اجازت نه تا نشي خلاصولې داغه د عذاب نه. نو چې دا صفتونه ستا د رب دي نو په کارو چې رب دې پیژندلې وي نو ته ولې د بل چا عبادت کوې؟ تاکي دومره سوچ او فکر رانغې په دې آیاتونو او د پیغمبر په بیان کې او د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا دومره دلایل ذکر شو تا سوچ او فکر نه کار وانغستې ده. الف لام را الله علم دې په معنا دې حروف باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم دا دې آیاتونه د کتاب چې ډک ته حکمت نه دي. اکان للناس عجبا آیا دا خبره د پاره د خلکو عجبا ناشنا ان اوحینا چې وحی وکړه مونږ ایله رجل منهم یو سړی ته د دې د جنسنا ان انذر الناس چې ویره خلک وبشر الذين امنوا زير ورکا کسان لرا چې ایمان راوړې دي ان لهم قدم صدق یک چې په دې خبره باندې چې دې د پاره بوي درجه درشتونه ان در رب په نس در رب دې باندې. قال الكافرون نوای کافران ان هذا لساحر مبين لساحر مبين یقینا دا د جادو خامخا جادو ښکار د جادوګر ښکارا. ان ربکم الله الذي یقینا رب ستاسو الله غزاد دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه په سته ایام پشپګو لمحو کې پشپګو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې. یدبر الامر تدبیر کوي د کارونو ما من شفیع نشته دی څوک شفارسی شفاعت کوونکې الا من بعد اذنه مگر فست اجازت الله تعالی نه. ذالکم الله دا ستاسو الله دی یعنی دی صفتونو والا ستاسو الله پیجنئ. ربکم چې رب ستاسو دی فعبدون د دې الله بندگی وکئ دی الله تعجزی وکئ. افلا تذکرون ای ولی تاسو نصیحت نه قبلوئ.